3 Polskiego Radia. Sobota, 22 lutego. Minęła 9. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Unijni przywódcy nie porozumieli się w sprawie budżetu wspólnoty. Kiedy kolejny szczyt? Nie wiadomo. W szpitalu zakaźnym w Warszawie są dwie Polki ewakuowane wczoraj z chińskiego Wuhan. Czują się dobrze. Koncert lidera WW wieczorem w Trójce. Zagrał utwory z osobistej płyty w nowych aranżacjach. Przywódcy 27 będą musieli wrócić do tematu unijnego budżetu na kolejnym szczycie. Jego daty nie wyznaczono. Czwartkowe i piątkowe negocjacje, które trwały 30 godzin, nie przyniosły kompromisu w sprawie wydatków wspólnoty na lata 2021-2027. Krótko po 19 okazało się, że kompromisowa propozycja przygotowana przez Komisję Europejską została odrzucona zarówno przez Grupę Przyjaciół Spójności, do której należy Polska w związku z zaproponowanymi cięciami, jak i tak zwaną oszczędną czwórkę, czyli Austrię, Danię, Holandię i Szwecję. Te kraje z kolei uznały, że ograniczenia wydatków są za małe. Po fiasku szczytu szef Rady Europejskiej rozpocznie konsultacje z krajami członkowskimi, by doprowadzić do zbliżenia stanowisk. Dwie Polki, które wróciły wczoraj do kraju z Wuhan, czują się dobrze, informuje Ministerstwo Zdrowia. Są w szpitalu zakaźnym w Warszawie. Zostały ewakuowane z Chin z powodu epidemii koronawirusa. W tym kraju jest już 2345 ofiar śmiertelnych, a liczba zakażonych szacuje się na 76 tysięcy. Nad Polską kolejna fala silnych podmuchów wiatru. Najmocniej ma wiać w województwach północnych. Od Pomorza Zachodniego przez Mazury po Suwalszczyznę, zapowiada synoptyk IMGW Małgorzata Tomczuk. Tam będzie już od rana wiatr występował z prędkością dochodzącą w porywach głębi lądu do 80 km na godzinę, a nad morzem do 90 km na godzinę. I pozostałe województwa w głębi kraju też będą stopniowo wydawać ostrzeżenia, ponieważ ten wiatr będzie się nasilał i spodziewamy się, że prawie w całym kraju będzie wiał z prędkością między 70 a 80 km na godzinę, oczywiście w porywach. Wiatr ma ustąpić jutro. Waglewski gra żonie 2020. Koncert wieczorem w trójkowym studiu imienia Agnieszki Osieckiej. To 10 utworów w nowych aranżacjach. Zbiór nagrań dedykowany żonie artysty powstał w 90 roku, przypomina szef redakcji muzycznej programu trzeciego Piotr Metz. Płyta zrobiona na zasadzie trochę Zosi Samosi, bo tu pan Wojciech obsługuje wszystkie instrumenty i ulubioną gitarę, na której wreszcie, jak mówił, na tej płycie mógł sobie pograć, a w zespole brakowało przestrzeni, gitarę basową, klawisze, a nawet perkusję, choć na perkusji wspomaga go też Piotr Żyżlewicz, nieżyjący już niestety legendarny Stopka. No i Edyta Bartosiewicz, która zaśpiewała w dwóch utworach i napisała jeden tekst. Bardzo gorąco polecam. Koncert Wojciecha Waglewskiego będziemy dla państwa transmitować w audycji Lista Osobista Piotra Meca. Po godzinie 19. To był serwis Trójki. Adam Malecki ma najnowsze informacje sportowe. Po dniu przerwy wracają Mistrzostwa Świata w biatlonie. Dziś czas na sztafety. Pierwsze wystartują biatlonistki na dystansie 4x6 km i liczymy na nasze panie, które pobiegną w składzie Kinga Zbylut, Kamila Żuk, Magdalena Gwizdoń i Monika Chojnisz-Staręga. Jakie oczekiwania tej ostatniej? Sztafety rządzą się własnymi prawami, więc jeżeli będziemy w miarę bezbłędne, mało miały doładowań i będziemy mogły liczyć na pomyłki innych, to myślę, że możemy cieszyć się z najlepszego wyniku w tym sezonie i tego bym nam bardzo życzyła. Na dobry wynik liczą także skoczkowie, którzy w Pucharze Świata wystartują po raz drugi w Rumunii. Wczoraj najlepszy z Polaków Kamil Stoch był szósty. Prezes PZN-u Apolni Steiner liczy na jeszcze lepszy wynik trzykrotnego mistrza olimpijskiego. Z nadzieją można patrzeć na ten konkurs, bo ja ciągle widzę Kamila Stocha jako kandydata do podium. On po prostu na tyle dobrze skacze. Obiekt pasuje, który tam naprawdę skacze dobrze i ja myślę, że to podium wyskacze. Skakanie już o 12.45, od 11.00 kwalifikacje. W piłkarskiej ekstraklasie po remisie UKS-u z Pogonią i zwycięstwie Śląska z Górnikiem dziś ciąg dalszy 23. kolejki. O 15.00 Jarka zagra z Rakowem, o 17.30 Legia z Jagiellonią, a o 20.00 Piast z Krakowią. Ciekawe spotkania czekają kibiców plus Lizę Siatkarzy. Prowadząca w rozgrywkach Werwa Warszawa zagra zajmującą trzecie miejsce Skrą Bełchatów, a wicelider Zaksa Kędzierzyn Koźle podejmie Resowie. Dziś także kolejne mecze ćwierćfinałowe w Ekstralidze Hokeja. Wczoraj wygrały GKS Tychy i Unia Oświęcim. Dziś w pierwszych meczach zagrają GKS Jastrzębie z Homarch Krakowią oraz Podhale Nowy Targ z GKS-em Katowice. A w niedzielę nad ranem oczywiście wielkie starcie bokserskie Tysona Fury'ego z Deontayem Wilderem, którego stawką będzie pas mistrzowski WBC wagi ciężkiej. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

grupa, w której jest Polska, która również nie jest zadowolona, więc to trochę no to tak pogłębiło. Było, tak było od początku. No właśnie. Te dwie grupy. Tak. I najgorsze, że obydwie wyraziły niezadowolenie z tej propozycji, ale myślę, że to jest w trakcie negocjacji i tutaj te negocjacje no, będą jeszcze trochę trwały. One nie będą łatwe, ponieważ budżet i tak jest mniejszy, więc wiemy, że będzie trudniej niż było poprzednio. I ja myślę, że też brakuje mi tylko tyle, że w Polsce nie toczą się równolegle prace. Ale prace jakie? Nad tym, że to nie jest tylko kwestia tego, ile my pieniędzy dostaniemy, tylko jak efektywnie je będziemy wydawać. Ale to może na razie jest dzielenie skóry na niedźwiedziu, nie, jak nie wiemy, pani ile redaktor, pani redaktor, będzie. Pamiętam poprzednie okresy programowania, sama byłam beneficjentem i też pracowałam w różnych komitetach monitorujących i wiem, jak wiele komplikacji, jeśli chodzi o środki unijne i ich efektywność, było robione na poziomie Polski. I te prace powinny się w tej chwili toczyć, jeśli chodzi szczególnie o system zarządzania i wdrażania środków unijnych, po to, żeby nie tylko tyle, że dostaniemy pieniądze, ale żebyśmy efektywniej umieli wydawać, żeby te pieniądze trafiły do przedsiębiorców, do organizacji pozarządowych, na działania, które naprawdę przyczynią się do rozwoju na przykład polskich firm, a nie tylko będzie kwestia wydatkowania tych środków, bo niestety tak nie było w poprzedniej perspektywie. Pan minister Kowalski. Dobra czy zła wiadomość? Ja mam nadzieję, że te wszystkie negocjacje zakończą się razem z porozumieniem w zakresie tak zwanego Zielonego Ładu, bo pamiętajmy, że jesteśmy w przełomowym momencie w historii Polski, ponieważ te decyzje, które zapadną w tym roku, będą miały wpływ na najbliższe kilkadziesiąt lat, jeżeli chodzi o ceny energii i naszą gospodarkę. I no nie pomaga nam na pewno totalna opozycja, Platforma i Lewica w tych szaleńczych wzywaniach do poparcia Berlina i Paryża w kontekście Zielonego Ładu, bo no nie można zastąpić polskich elektrowni węglowych, takich jak w Opolu, czy w innych miejscach, wiatrakami, czy fotowoltaiką. To oznaczałoby ogromny problem dla polskiej gospodarki. No dobrze, ale tutaj się gra tylko, teraz, toczy o ten miliard, nie, prawda? Nie, czy to będzie miliard, czy dwa miliardy na gra toczy się o miliardy. Transformację. Nie, to właśnie nie. To jest Fundusz Sprawiedliwej Transformacji. Ja jestem zwolennikiem tego, aby nie transformować polskiej gospodarki w sposób szkodliwy, tak żeby wzrastało ubóstwo, ponieważ proszę pamiętać, że tak zwana transformacja oznacza transferowanie miliardów euro do firm technologicznych z Niemiec, z Danii, z Francji. Ja jestem zwolennikiem tego, aby ochronić polską elektroenergetykę, aby ja rozumiem, jeszcze porozmawiamy o tym za chwilę. Ale to jest najważniejsze w tych negocjacjach budżetowych, tak? Oczywiście, że tak. Oczywiście najważniejsze jest to, ponieważ koszt transformacji gospodarki na tak zwaną zieloną gospodarkę to jest kilkaset miliardów euro. I żaden fundusz unijny nie jest w stanie sfinansować tego kosztu, bo ten koszt będzie przerzucony ostatecznie na polską gospodarkę. I musimy mieć z tego świadomość. No jasne, ale negocjujemy, panie ministrze, i wspólną politykę rolną, i fundusz spójności. Nie wiadomo, czy z tego funduszu spójności będą pieniądze właśnie na transformację energetyczną, czy nie. No ale to nie można sprowadzać do tego tych negocjacji tylko do spraw Nowego Ładu. Panie redaktor, proszę mnie słuchać. Jeżeli mówię w sposób jednoznaczny, że jeżeli przełożymy naszą gospodarkę na zieloną i kosztować na to będzie setki miliardów euro, nie 10, nie 15, setki miliardów. I to będzie oznaczać w perspektywie 10, 15, 20 lat wzrost rachunków za energię o 300-500%, bo nie da się zastąpić energii z węgla brunatnego i kamiennego wiatrakami. Takie są po prostu fakty. To dla mnie z punktu widzenia tych negocjacji to jest najważniejsza rzecz, a nie 1-2 miliardy w innym pakiecie, ponieważ Unia chce regulować w sposób zasadniczy na najbliższe kilkadziesiąt lat polską gospodarkę. I na to trzeba być przygotowanym. I pierwszy krok został wczoraj zrobiony dobrze przez pana premiera, który spowodował to, że emisje CO2 nie będą wchodzić do budżetu unijnego. To jest bardzo dobre rozwiązanie, bo to jest pomysł właśnie, w jaki sposób Berlin i Paryż chcą kontrolować naszą gospodarkę. Jeżeli nie mam racji, to proszę mi powiedzieć, w jaki sposób można w sposób efektywny zastąpić elektrownie węglowe w Polsce, likwidując, że jak można. Ale może pan ma rację, panie ministrze. Ja tylko mówię, że całe negocjacje budżetowe nie sprowadzają się do Nowego Ładu Zielonego. No jak nie sprowadzają się? Jeżeli to jest kilkaset miliardów euro transformacji, no to właśnie Jan Grabiec, później będzie Paweł Szef. Jan Grabiec. Jeśli chodzi o Zielony Ład, to największa część budżetu unijnego przeznaczona jest na politykę rolną. I ja się nie dziwię, że PiS ucieka od tego tematu, bo przegraliśmy na tej linii wszystko, co było do przegrania. Dokładniej przegrał rząd PiSu. Otóż budżet Unii Europejskiej to jest dobra wiadomość, najprawdopodobniej mimo wyjścia Wielkiej Brytanii będzie większy niż 7 lat temu ustalony dla tego okresu programowania. Będzie większa składka, był wzrost gospodarczy przez te 7 lat, pieniędzy będzie nieco więcej. Zła wiadomość jest taka, że dla Polski pieniędzy będzie mniej. I to aż o 100 miliardów złotych. I decyzja w tej sprawie zapadła tak naprawdę ponad 2 lata temu, kiedy Komisja Europejska przedstawiła projekt budżetu na te lata, kiedy Parlament Europejski opiniował te propozycje. Dzisiaj to jest kwestia wisienki na torcie. Ale to już w ogóle nie ma sensu negocjacji, bo wszystko zostało 2 lata temu ustalone? To jest finisz. To jest kwestia maratonu, który trwa już, biegnie prawie 40 kilometrów i teraz mamy finisz tych negocjacji. PiS zmarnował, rząd PiSu zmarnował 3 lata. Nie walczył o większe środki dla polskich rolników, o zrównanie dopłat dla polskich rolników. Nie walczył o większe środki dla polskich samorządów, o większe środki na infrastrukturę, na budowę autostrad, sieci kolejowych, na modernizację polskiej nauki, na środki na służbę zdrowia w Polsce. A dzisiaj może się okazać, że te środki będą jeszcze mniejsze dla Polski niż te 100 miliardów, o które już zostały zmniejszone w porównaniu do tego, co wywalczył 7 lat temu rząd Platformy Obywatelskiej i PSL-u. I to jest ta smutna prawda, że bez względu na to, czy ten szczyt zakończy się sukcesem... Budżet będzie większy, tak? Bo za chwilę szczyt... W sumie budżet będzie większy. W sumie będzie większy. Niestety dla Polski będzie w sumie mniejszy. Dla Polski będzie mniejszy. Dla rolników, dla samorządowców. Bo rozmawiam o budżecie o liczbach bezwzględnych. Będzie niestety. Od wielu tygodni. Dla Polski będzie mniejszy. Tak, 100 miliardów pierwszy raz słyszę, nie, że dla Polski będzie mniejszy. To też słyszę od dawna, natomiast, że w ogóle będzie mniejszy. Nie, w ogóle może być nieco większy, dlatego, że jest propozycja zwiększenia składki, która jest pochodną części dochodu narodowego. Ten dochód też w ciągu tych 7 lat urósł. Tak więc bardzo możliwe, że budżet w stosunku do tego ustalonego 7 lat temu będzie większy. Na pewno większy. No bo to tego właśnie dotyczy. Fake newsami żyjecie od ostatnich 3 lat. Nie jednocześnie. Fake budżet zaproponowany przez Komisję Europejską 2 lata temu jest większy niż ten zaproponowany przed poprzednim okresem programowania. Porównujmy porównywalne dane. Natomiast ten, który zostanie zamknięty wkrótce, też pewnie będzie większy. Dla Polski niestety pieniędzy będzie mniej. Pytanie, czy będzie 100 miliardów mniej, czy ponad 100 miliardów mniej. I o to w tej chwili walczy premier Morawiecki. Szkoda, że ta strategia jest taka słaba, że nie widać żadnych inicjatyw ze strony Polski dotyczących chociażby zmian kryteriów podziału tych środków, które są dosyć niekorzystne dla Polski dzisiaj na skutek tych 3-letnich zaniedbań. Paweł Sołek. Dziękuję. Ja powiem w ten sposób, jeśli kolega poseł Grabiec mówił o tym, że 2 lata temu była propozycja budżetu przez Komisję Europejską, to chciałem zaznaczyć, że poniekąd jest to prawda. Natomiast proszę zauważyć, że komisarz Bieńkowska z Platformy Obywatelskiej w ramach konsultacji wewnętrznych w Komisji Europejskiej procedury Interservis miała możliwość wpływać na kształt tego budżetu unijnego, który był pierwotnym to i który został położony na stole. Przepraszam. Ja mówię o strukturze Komisji Europejskiej. Kolejna rzecz to jest taka, że jeśli chodzi o Zielony Ład, to on tylko w części dotyczy rolnictwa i tutaj chyba poseł Grabiec troszeczkę się myli, jeśli chodzi o te sprawy, ponieważ Zielony Ład to jest i energetyka, i polityka klimatyczna, odpady, plastiki, bioróżnorodność, lasy. Jest kawałeczek rolnictwa, to się zgadza, ale to jest zupełnie co innego niż sprawy związane z tym, że rolnictwo jest powiązane z Zielonym Ładem w sposób bardzo mocny. Tam jest element tego, jak najbardziej. Dzisiaj te pieniądze, ale dzisiaj te pieniądze... Nie uciekamy, ponieważ WPR, czyli Wspólna Polityka Rolna, to jest co innego niż Zielony Ład. Kolejna rzecz to jest taka, że dzisiaj pieniądze w tym budżecie, który będzie na przyszły okres rozliczeniowy, no to one w części dużej będą znaczone między innymi na politykę klimatyczną bardzo mocno i właśnie na przykład w segmencie rolnictwa sprawy związane z redukcją metanu, azotu czy innych związków, które powstają przy produkcji rolnej, na to pieniądze będą przeznaczone i w ramach wspólnej polityki rolnej i pewnie w ramach Zielonego Ładu. Natomiast budżet na pewno charakteryzuje się tym, że jesteśmy w zupełnie innych okolicznościach formalno-finansowo-prawnych ze względu na to, że wspólnota brytyjska opuściła Unię Europejską, dlatego takiej sytuacji w Unii, jeśli chodzi o kształtowanie budżetu, jeszcze nie było. To, co jest ważne z polskiego punktu widzenia... Czy budżet może być większy, tak jak mówi pan poseł Grabiec? Polska zaproponowała propozycję... Wyższą składkę, wiem ale o tym, że... między innymi podatek związany z plastikiem, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, uszczelnienie na poziomie unijnym spraw VAT-owskich. Ponieważ to, że w Polsce się udało te sprawy uszczelnić przez ostatnie kilka lat, to samo powinno być wprowadzone w Unii Europejskiej i to była jasna propozycja ze strony naszego kraju. Natomiast to, co z naszego punktu widzenia jest bardzo ważne, to jest to, że jednak pieniądze ze sprzedaży w ramach systemu handlu uprawnieniami do emisji jednostek CO2 zostaną w polskim budżecie. To są miliardy złotych, które zostaną w Polsce. Bo to jest bardzo dużo pieniędzy. Tak, to jest bardzo dużo pieniędzy. Ja już nie chcę o tym systemie mówić, bo on jest dla nas trochę nieszczęśliwy. Natomiast w tej konstrukcji... To są decyzje Tuska z 2008 roku. Oczywiście, dlatego płacimy za traficzną modernizację polskiej energetyki właśnie. Drodzy panowie, mówiąc jednocześnie, jesteście kompletnie niesłyszani. Jeśli wam nie zależy na słuchaczach, to mówcie jednocześnie. Ostatnie zdanie. A propos przejadania pieniędzy na te, które trafiają do budżetu z tytułu tego quasi podatku CO2 czy opłat CO2. To jest dokładnie, pan się mija z prawdą, panie pośle Grabiec, z tego względu, że jeżeli Polska nawet te pieniądze wprowadzi do budżetu i wyda je na inne cele niż związane z transformacją energetyki czy z budowaniem zielonej energetyki, to jednocześnie musi wykazać w swoich sprawozdaniach i to się dzieje. Czysto na papierze. Ale nie, chwileczkę. I to się dzieje i komisja to weryfikuje, że tożsamą ilość środków finansowych musi włożyć w zieloną energię i to się dzieje. Będzie dobrze, panie pośle, tak, czy nie będzie dobrze? Negocjacje to jest rzecz naturalna i to, że nie zawsze od razu dochodzą do skutku, to byłoby dziwne, znaczyłoby, że wszystko zostało wcześniej już podzielone. Przykro patrzeć, jak koledzy z opozycji po raz kolejny używają fake newsów, bo to widać było, jak te fake newsy są budowane. Pierw kategoryczne stwierdzenie pana Grabca. Budżet na pewno będzie większy, później wycofywanie się, może będzie większe, może będzie mniejszy, porównywalne dane. Projekt. No, znaczy, w wielu miejscach większy. Używacie fake newsów, później przyciśnięci do ściany. Musicie z tego wycofać, więc apelowałem, żebyśmy w polityce nie używali fake newsów. To jest pierwsza kwestia. Po drugie, ten budżet będzie mniejszy, dlatego że pewnie tego koledzy z Platformy Obywatelskiej... Moment, przypomnę. Nie, przepraszam. Pan dostanie ripostę, ale proszę nie mówić jednocześnie, bo absurdalne jest właśnie mówienie jednoczesne. Proszę bardzo. Po pierwsze, ten budżet będzie mniejszy. I koledzy z Platformy Obywatelskiej tego nie wiedzą, że Wielka Brytania, to już została powtórzona, jeszcze raz powtórzymy, Wielka Brytania wyszła z Unii Europejskiej. Niestety przez błędy Unii Europejskiej z niej wyszła. Przez to, że była tak, a nie inaczej traktowana i Brytyjczycy mieli tego dość i tak tym możemy wszyscy ublewać, bo to jest wielka strata dla Unii Europejskiej. Po drugie, i pamiętam te wypowiedzi sprzed bodajże 7-8 lat, kiedy mówiono, że następne budżety dla Polski nie będą już tak korzystne, dlatego, i też tego pan pewnie nie wie, ale Polska się rozwinęła przez te 7 lat, jest dużo biedniejszy kraj z państw, które czekają w kolejce i dlatego ten budżet siłą rzeczy może być mniejszy, będzie mniejszy, bo są państwa takie jak chociażby Rumunia, które niestety, dla nich niestety, dla nas niestety będą większymi beneficjentami. I to jest rzecz oczywista. Boli mnie natomiast co innego, to nikt tego nie zauważył, że jest poważny kryzys w Unii Europejskiej, że to, co zapoczątkowała Wielka Brytania, zostało pogłębione w trakcie tych negocjacji. Mamy rozwarstwienie państw starej, bogatej Unii, które chcą jeszcze maksymalizować swoje zyski. Myślę właśnie o Danii, o Holandii, Szwecji, które są bardzo bogate, są płatnikami netto. I państwa biedne, które przecież w jakiś sposób muszą dobić do tej Europy, do starej Europy. I takie było założenie, że obydwie strony będą korzystały na tym na Unii Europejskiej. Tu mamy do czynienia z sytuacją, w której chciałoby, i to na przykładzie Polski, szczególnie przez emisję CO2 widać. Przecież jeżeli by wprowadzono te rozwiązania, to najwięcej per saldo do budżetu dorzuciłaby Polska. Czyli takie państwa, które jak Holandia, Szwecja, Danie, które korzystają z tego, że Polska... Udało się, ale o poważnym kryzysie strukturalnym jest w Unii Europejskiej, że te narodowe partykularyzmy, szczególnie po wyjściu Wielkiej Brytanii, dlatego nad tym ubolewam, są jeszcze silniejsze, jeszcze głośniejsze i takie państwa jak Niemcy, Francja, które dominowały, dzisiaj nawet mają mniej do powiedzenia, dlatego że Unia Europejska przestaje być wspólnym tworem, który to jest dla nas wszystkich. Powinniśmy nad tym się pochylić, a nie tym, że pan będzie używał kolejnych fake newsów. Zaraz pan przewodniczący. Absurdalne. Proszę sobie doczytać. Ale pan poprosił, ale pan nie dostał. Chwileczkę. Krzysztof Gawkowski, za chwilę. Tu padają oskarżenia. Panie pośle, ja wiem, że tradycja osób siedzących na tych miejscach przewiduje, że ma być tu ciągłe przeszkadzanie, ale proszę naprawdę z nią zerwać chwileczkę. Trzech do jednego, pani redaktor. Trzech na jednego. Tak? No proszę nie przesadzać. Przedstawicieli PiSu. I wszyscy na pana, tak? No tak, wszyscy tak się składa akurat. Personalne uwagi. Przed chwilą padły pod moim adresem. Nie do pana, tylko do koalicji, bo to jest Krzysztof Gawkowski. Pani redaktor, chciałam zapytać pana, czy w sprawie budżetu powinny być wszystkie ręce na pokładzie, pani także redaktor, pozwoli opozycji. Pozwoli pani, że odpowiem na inne pytanie, które pani zadała kilka razy, ale chciałabym, bo może mi znowu panowie będą przeszkadzać i nie będę mieć okazji zadać pytania, więc przy okazji zapytam. Czy jeśli Robert Biedroń mówi, że w negocjacjach budżetowych premier Morawiecki jest na kolanach, to mu pomaga? Czy nie? A mogę pani redaktor odpowiedzieć na poprzednie pytania? Tak, oczywiście. To proszę na obydwie. Bo chciałbym trzy pytania pani zadała, plus to jedno, to dobrze. Cztery. Więc ja na wszystkie odpowiem, bo chciałbym, żebyśmy mieli równe szanse. Więc zacznę od tego, że powinniśmy rozmawiać o konkretach. Na politykę spójności w tym budżecie, który jest negocjowany i bez względu, czy on będzie miał 1095 miliardów euro, czy 1020 miliardów euro, bo to są takie wahania i o to idzie gra, czyli o 75 miliardów euro, żeby wszyscy słuchacze wiedzieli, o czym rozmawiamy. Polska dostanie na pewno w polityce spójności mniej o 50 miliardów złotych, na pewno. Może to być 48, może być to 52, ale na pewno 50 miliardów. To jest ta granica, polityka spójności. I druga, to jest pewne sprawy dotyczące rolnictwa. 10 miliardów mniej. Łącznie pula środków, które dostaniemy mniej, między 55 a 65 miliardów złotych. I to mówi premier Morawiecki. Jeżeli dostaniemy 65 miliardów złotych mniej, no to jest lepszy budżet? Czy to jest gorszy budżet niż w latach 2014-2020? To nasze słuchacze pytanie, niech odpowiedzą sobie. Ale czy ktoś powiedział, że to jest, oprócz pana Jana Grabca, że ogólnie budżet jest lepszy? Wszyscy wiedzą, że będzie lepszy, że lepszy... Wszyscy mówią, że to będzie gorszy budżet dla Polski, ale między innymi dlatego, że on w ogóle będzie skromniejszy. Nie, to jest dlatego, że górnicy. Teraz chciałbym, panie redaktorze, wyjaśnić drugą tezę, której to podała. To znaczy, że będziemy mieć skromniejszy budżet w Unii Europejskiej niż skrojony w latach 2014-2020. Nie. To nie jest skromniejszy budżet. To mówił i przewodniczący Komisji Europejskiej, z którym premier Morawiecki się zgadza. I to mówią również komisarze. To jest budżet, który będzie o kilka procent bogatszy. Problem polega na tym, że są też inne cele. Nie, że są dwa podziały. To nie są inne cele. Są inne cele. Tak, są inne priorytety. Ale priorytety dotyczą przede wszystkim polityki innowacyjnej. I w tym powinna Polska górować, powinna brać dużo środków. Taki jest priorytet. Ja się tym zajmuję zawodowo, więc wiem o czym mówię. Więc jeżeli mamy podział, to mamy podział na tych, którzy negocjowali budżet i byli przy tym stole decydującym od 2018 roku i do tych, którzy się przyłączyli w 2019. I do tego stołu Polska usiadła w 2019 roku. I ten rok opóźnienia, to dzisiaj jest walka o to, czy będziemy mieli 10 miliardów mniej, czy będziemy mieli 15 miliardów mniej. Wierzę, że będziemy mieli tych miliardów mniej. Ale jak pani pyta, czy to są negocjacje na kolanach? Tak, to są negocjacje na kolanach, dlatego że jesteśmy troszkę jak taki dziad proszalny, który prosimy, żeby nam nie zabrano więcej niż i tak nam zabierze. To co powinny, jak powinien premier negocjować? Ja jestem przekonany, że dzisiaj te negocjacje powinny dotyczyć nie tylko kwoty, ale też również elementów, które będą wpływały z dodatkowych pieniędzy, które Komisja Europejska zazwyczaj dokłada. Jeżeli chcemy ten budżet rzeczywiście do Polski przyprowadzić się trochę w wyższych wskaźnikach, a możemy to zrobić, to Polska musi mieć świadomość, że nie może z Brukselą ciągle wojować, bo ciągła próba wojowania z Brukselą, między innymi jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości, kończy się tym, że przy tym stole mamy słabsze karty. O tym mówiliśmy i o tym mówił Robert Biedroń. To jest odpowiedzialna polityka, która ma w Polsce dać obywatelom więcej pieniędzy, bo te pieniądze są na drogi, są na innowacje, są chociażby na wyrównanie szans, a padło też pytanie pani dotyczące rolnictwa i tego, czy będą dopłaty równe. Otóż nie ma szans, ale to przepraszam, może pan Grabiec powiedział. Ja nie pytałam. Nie ma szans na to, żeby dopłaty dotyczące rolnictwa były równe. Nie ma. To też mówił pan minister Ardanowski. No i pokłóćmy się z tym. Jeżeli będziemy mówili sobie prawdę, to tak dokładnie to będzie wyglądało. Pan Jan Grabiec chciał się odnieść do tutaj. Nie, bo to jest kwestia liczb. Tylko króciutko, proszę, bo chciałbym już przejść do kolejnych tematów. Panie ministrze, panie pośle. Prawdą jest to, że budżet unijny na najbliższą perspektywę będzie większy niż ten ustalony 7 lat temu. Pieniędzy dla Polski będzie mniej. Czy to będzie 80 miliardów mniej, czy 100 miliardów, czy ponad 100 miliardów złotych mniej, to pokażą najbliższe tygodnie. I tu się toczą w tej chwili negocjacje o tą wisienkę na torcie. Proszę najpierw sprawdzić liczby, a później zarzucać komuś kłamstwo. Jeżeli mogę, pani redaktor, bo to jest ważne. Ale to wszyscy mogą i już nie będzie innych tematów. Chcecie do końca o budżecie? Jeżeli proszę bardzo. O budżecie, to tak jak powiedziałem, rozmawiamy o koszcie. Jeżeli chodzi o koszt transformacji polskiej gospodarki na zieloną energię, to liczony jest on na bilion euro, czyli to jest 1000 miliardów euro. To jest podstawowy koszt. I tym się różni ta perspektywa budżetowa, że w poprzedniej perspektywie nie było mowy o likwidacji górnictwa, do czego dzisiaj Platforma Obywatelska i Lewica namawia. To Robert Biedroń wysyła górników na emeryturę. No dobrze, ale czy w tych negocjacjach jest kwestia likwidacji górnictwa? Pani redaktor, tak jak powiedziałem, oczywiście, że jest, ponieważ jest zapisane. W tych negocjacjach? Oczywiście, że to jest na cel, te 7 lat? Cel Unii Europejskiej, to jest likwidacja do 2050 polskiego. Roku. Czy może mnie pani posłuchać? Cel Unii Europejskiej jest jasny. Likwidacja polskiego górnictwa, wspierany przez Platformę i przez Lewicę. Likwidacja polskiego górnictwa oznacza transformację na poziomie biliona euro. Panie ministrze, o tym są negocjacje perspektywy budżetowej o likwidacji polskiego górnictwa. Ponieważ w czerwcu podejmowane są decyzje dotyczące Green Dealu i Zielonego Ładu. Oczywiście, że tak. Patrzymy się na cały obrazek, a nie na jeden wyrywek. Nie wiem, co robi pan minister, ale coś zrobił rękami. Ja tego nie rozumiem. Co pan zrobił rękami? Może pan powiedzieć ustami to, co pan zrobił rękami. Nie był to żaden gest obsceniczny, ale w każdym razie jakieś takie odkręcanie butelki to było. I co nam po budżecie, jeżeli dziesiątki miliardów euro będziemy transferować do Berlina, do Paryża, do Danii na zieloną energię. To jest po prostu horrendum. Co tam się stało? Co jest nie tak? Dlaczego Platforma chce likwidować polskie górnictwo? Co nie tak jest, panie ministrze? Odpowiem, dlaczego chcecie się chętnie odpowiem na te zarzuty. Muszę się panowie! Głos. Tak, proszę. Dziękuję. Rzeczywiście jest tak, że dzisiaj na stole są takie trzy podstawowe elementy. To jest wspólna polityka rolna, wieloletnie ramy finansowe, czyli mówimy tutaj o budżecie i Fundusz Sprawiedliwej Transformacji. I poniekąd te wszystkie rzeczy, one są ze sobą powiązane. Natomiast jeśli chodzi o Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, gdzie zgodnie z komunikatem Komisji dzisiaj jest zaproponowane na polskie regiony górnicze do 2 miliardów euro i to jest oficjalna informacja, no to jest troszeczkę za mało, jeśli w roku 2050 mamy osiągnąć neutralność klimatyczną, która powinna być nazwana dekarbonizacją. W każdym razie są to pieniądze przeznaczone nie na czas do 2050 roku, tylko właśnie na tę najbliższą perspektywę. Rozmawiałam z ministrem Kurtyką. To się zgadza. Fundusz Sprawiedliwej Transformacji dotyczy spraw związanych z polityką klimatyczną i tutaj mówimy o celu na rok 2050. Dobrze, ale jeszcze jedno zdanie, ponieważ ten wątek widzę, że tutaj się w ogóle nie w żaden sposób nie przebił. Natomiast ja państwa pogodzę. Nie chciałam, że to emocji będzie w sprawie budżetu Unii. Ja podruszyłam temat związany z wdrażaniem tych środków unijnych. Państwo powiedzieli, nie dzielmy skór. Ja powiem pan tak, panom. Mamy za sobą dwie perspektywy finansowe. Po tamtej perspektywie finansowej do tej pory 2 miliardy państwo polskie wisi firmom budowlanym, które miały, polskim firmom, które miały robić te drogi i zarabiać pieniądze. Po tej perspektywie znowu są 2 miliardy, więc nic się nie zmieniło. Nie zmieniliśmy prawa zamówień publicznych, tak jak zadbały to inne kraje i wynegocjujemy pieniądze i znowu położymy kilkaset polskich firm, dlatego że nikt się nie zajmuje właśnie dostosowaniem prawa w taki sposób, jak na przykład ma Francja, że 30% kapitału trzeba mieć rzeczowego, żeby wykonywać zamówienia publiczne. I mało tego, w te firmy nie mogą nawet dochodzić, ponieważ podrożały im koszty sądowe. Więc to są 4 miliardy, które położyły polskie firmy budowlane. Takich przykładów może być mnóstwo, przez to, że my nie dopilnowaliśmy również wewnętrznie swoich własnych procedur. To musi pójść równolegle. Dobrze, obawiam się, że pan minister nie ma trybu samolotowego, ponieważ słyszę to w słuchawkach i widzę też wzrok pani reżyser. I za chwilę przyjdą tutaj ochroniarze i będą odbierać sprzęty. Dobrze, teraz... Nie, już dajmy już spokój. To wszystko jest bardzo ważne, ale mamy inne tematy. W sumie jest to... Próba podsumowania najważniejszych wydarzeń tygodnia. Myślę, że interesującą sprawą była kwestia tego, co się działo na styku CBA NIK. Wczoraj prezes NIK Marian Banaś spotkał się na własną prośbę z marszałek Sejmu Elżbietą Witek. Prosił o interwencję w sprawie niedawnej kontroli CBA u niego w mieszkaniu oraz w gabinecie prezesa. Marszałek mówiła potem dziennikarzom, że może jedynie interweniować w sytuacji, gdyby doszło do naruszenia nietykalności cielesnej prezesa Banasia, albo gdyby został zatrzymany lub aresztowany, a poza tym akcja służb nie miała związku z działalnością Mariana Banasia w Najwyższej Izbie Kontroli. NIK złożył zażalenie do sądu na działanie CBA, nie wyklucza też innych kroków prawnych, jak państwo oceniają ostatnią aktywność CBA, nie tylko w tej sprawie, ale jak wiemy, były też inne takie dosyć spektakularne sprawy. Boże Bartosz Kownacki, bo nie miał drugiego głosu w sprawie budżetu. Nimi oceniać, tylko że instytucje państwa, tak jak prokuratura centralna, wszystko jest normalnie, wszystko się dzieje. Muszą działać i nie mogą oglądać na to, czy toczy się kampania wyborcza, czy to się jednemu, czy drugiemu politykowi podoba. I proszę zauważyć, że my, kiedy te sytuacje dotyczą osób, które były związane z Prawem i Sprawiedliwością, i pan Banaś, i pan Tomasz Kaczmarek był związany z Prawem i Sprawiedliwością, tu nie ma co ukrywać. Traktujemy to sobie tak samo jak każdego innego obywatela. One nie mają jakiegoś szczególnego immunitetu, ochrony kolegów partyjnych, tak jak to się dzieje w niektórych partiach, które bez względu na to, czy ktoś popełnił przestępstwo, czy jest podejrzany, bo przecież tutaj nie mamy do czynienia z osobami skazanymi, tylko podejrzanymi o popełnienie przestępstw, po prostu są ścigane. Są inne ugrupowania, które tych standardów nie stosują, uważają, że im można więcej, Co więcej, w tej sprawie mam wrażenie, że gdyby CBA nie interweniowała, musi to... Prokuratora Społeczności był taki oczywiście zarzut, że to jest związane z innymi wydarzeniami, które wówczas miały miejsce, co świadczy o kompletnym braku zrozumienia, jak wyglądają czynności CBA, dlatego że je się... planuje dużo wcześniej, poza sytuacjami nagłymi, prawda, złapania kogoś na gorąco uczynku, to jest zupełnie inna sytuacja, ale kiedy wchodzi się do kilkudziesięciu miejsc jednego dnia, to nie jest coś, co jest organizowane w przeciągu dwóch dni i okej, okay, mamy problem, bo w Sejmie coś się wydarzyło, to my teraz rzucimy chłopców, którzy wejdą do tego czy innego mieszkania. Nie, to wynika po pierwsze z procesu karnego, z procesu postępowania przygotowawczego, po drugie jest zaplanowane na kilka tygodni wcześniej przez odpowiednie organy, bo trzeba ludzi do tego przygotować. Sprawdzić miejsca, zobaczyć jak będzie ta interwencja wyglądała i te działania, z tego co wiem, nie było szczególnych uwag do nich. Oczywiście jest spór prawny między panem Banasiem a Centralnym Biurem Antykorupcyjnym, czy miejsca, w których on przebywa, czy jego mieszkanie, czy też jego miejsce pracy są objęte immunitetem, czy nie. I tutaj jak dwóch prawników, tyle zdarzy. No właśnie, pan jest prawnikiem. Jak pan uważa, czy gabinet prezesa jest objęty immunitetem? Pamiętam taki spór na drugim roku prawa konstytucyjnego, na drugim roku studiów na Wydziale Prawa i Administracji, na prawie konstytucyjnym. Taki spór prowadziliśmy jako studenci. Jedni uważali, że jest objęty, drugi uważali, że jest nieobjęty. To ale jest co kwestia, uważa Bartosz Kownacki? To jest kwestia o tyle nie mająca znaczenia, że odpowiednie instytucje działają na podstawie przepisów prawa. To nie jest tak, że ktoś sobie uznał, że dzisiaj obejmiemy, nie. Jeżeli ja mam zaufanie do Centralnego Biura Antykorupcyjnego, jeżeli ono uznało, że w tym wypadku nie jest objęty. No to może się myliło. Pani redaktor, ja mówię o tym, jakie spory są między prawnikami. CBA działa na podstawie przepisów prawa, ma taką ustaloną linię orzecznicą i oczywiście to później pan prezes Banaś, o czym poinformowała pani marszałek Witek, ma prawo użycia tych instrumentów, które są w przypadku przeszukania, zaskarżenia tej decyzji do sądu i ostatecznie w takich sprawach będzie wypowiadał się sąd. Natomiast jeżeli nawet, przecież tutaj nie ma żadnego drugiego dnia, bo CBA mogło wystąpić do marszałek Sejmu, uzyskać taką zgodę, nie wystąpił, bo uważało i moim zdaniem bym się bardziej przychylał pewnie w tym momencie do tej interpretacji, nie ma takiej potrzeby. Krzysztof Gawkowski. To nie chodzi tylko o to, czy my mamy do czynienia z tym, że czy ktoś mógł wejść, nie mógł wejść do gabinetu pana Mariana Banasia, tylko chodzi o to, że szefowie najważniejszych służb, a także najważniejszej polskiej instytucji kontrolnej prowadzą pomiędzy sobą taką grę, która dzisiaj już można ją nazwać wojną gangów. Jeżeli tego samego dnia przedstawiciele Najwyższej Izby Kontroli wchodzą do prokuratury, w tym samym dniu przedstawiciele CBA wchodzą do biur Najwyższej Izby Kontroli. W tym samym dniu CBA sprawdza mieszkania rodziny całej pana Banasia i w tym samym dniu pan Banaś decyduje się na interwencję, mówiąc, że prokuratura krajowa nie spełnia swoich zadań, między innymi jeśli chodzi o ściąganie pieniędzy z przestępstw, bo to jest zaledwie 1%, nawet nie cały ściągniętych przestępstw. To znaczy, że jest otwarta wojna w tym obozie władzy. Układu szukał przez lata Jarosław Kaczyński i Prawo i Sprawiedliwość. No to zbudowało sobie układ, który dzisiaj został tak naprawdę ujawniony przez samą Prawo i Sprawiedliwość. Nie ma dzisiaj tam już miękkiej gry. To albo zostanie ścięta głowa pana Mariana Banasia, mówię oczywiście o politycznej, albo Prawo i Sprawiedliwość wie, że ten wyrok, który został wyhodowany... Czyli wszystko, dzisiaj... co się dzieje w tej sprawie, to jest według pana jakaś wewnętrzna wojna w Prawie i Sprawiedliwości i okolicach. Nie ma to nic wspólnego z działaniem organów państwowych, do których te organy są powołane. Panie redaktorze, naprawdę, ja nie chcę z naszych słuchaczy robić ludzi, którzy nie mają podstawowego zrozumienia tego, co się dzieje w tej sprawie. To naprawdę myślę, że proszę się nie martwić w tym momencie o słuchaczy, tylko martwić się o tym. Pani redaktor, bo pani martwić się o odpowiedź na pytanie. W taki miękki sposób próbujemy przemycić. Nie, tam służby wiedzą, co robią. No wiedzą. Nic nie przemycamy, wiedzą, ja pana ale pytam. Ja powiedziałem o tym, co mówi pan poseł Kownacki. Wszystko jedno kto. Nie powinien. Pan uważa, że ale nie powinien ścigać. Panie pośle, oczywiście sam złożyłem zawiadomienia do prokuratury, że trzeba ścigać pana Kaczmarka i pana Kamińskiego i pana Wąsika. Zrobiłem to po tym, jak materiał ogłoszony, że nadużywali swoich uprawnień w CBA, więc naprawdę niech pan nie oskarża tutaj o to, że ktoś nie chce z czymś walczyć. Otóż chce. Tylko cała ta sprawa dotycząca tego quasi-mafijnego układu dzisiaj odbija się echem najbardziej, jeśli chodzi o zaufanie do instytucji państwa. I na tym zakończę. Najwyższa Izba Kontroli, która ma kontrolować wszystkie pozostałe instytucje w państwie, zostaje otorbiona o służbę specjalną, czyli Centralne Biuro Antykorupcyjne, które wchodzi do gabinetów, ale tak naprawdę sprawdza, jakie będą kontrole w przyszłości. Sprawdza, co planuje pan minister, pan prezes Banaś, a z drugiej strony pan Banaś wie doskonale, że dzisiaj idzie gra o jego polityczne życie i jego rodziny. I albo w tym wszystkim się obroni, albo skończy tak jak pan Kaczmarek, który jak zaczął sypać Prawo i Sprawiedliwość, to wylądował w 3-miesięcznym areszcie wydobywczym. Po co? Po to, żeby nic w kampanii wyborczej, tej prezydenckiej, nie powiedział, bo jak powie za dużo, to może skomplikować Andrzejowi Dudzie reelekcję. To jest prawda o PiSie. A proszę powiedzieć, panie ministrze, czy to jest jakiś kłopot, że akurat te wejścia CBA do mieszkania i różnych innych instytucji, ta cała akcja odbywała się akurat w dniu, kiedy była prezentacja sztabu prezydenta Andrzeja Dudy? Ja powiem jeszcze w ten sposób. Przeddzień startu trasy Dudabusu. Do tego, co powiedział kolega Krzysztof Gawkowski, no tutaj jakieś takie snucie opowieści związanych z tym, że to jest jakaś, tak powiem, gra i przedstawianie tego w ten sposób, no to jest takie political fiction, można powiedzieć. Takie książki się pisze, jak takie książki czytałem. Że to rzeczywistość się więc dzieje. Może, że tak powiem, w jakiejś sferze publicystycznej będzie możliwość, żeby pan mógł publikować. To nie ma, że tak powiem, problemu, no ale to jest już jak gdyby pana decyzja. Natomiast pan prezydent od początku reprezentował ten pogląd, że sprawa związana z Najwyższą Izbą Kontroli to jest element jasności funkcjonowania państwa. Jeżeli te zarzuty w stosunku do pana prezesa Banasia, jeżeli by się potwierdziły, no to pan prezes Banaś będzie musiał poddać się dymisji. I to stanowisko było artykułowane od kilku miesięcy i tutaj stanowisko było Pałacu Prezydenckiego jasne. Co do kampanii, pani redaktor, no to jednak pan prezydent Duda apeluje o to, żeby ona była kulturalna, merytoryczna, na poziomie kulturalnym dyskusji. No dobrze, to ciągle nie jest odpowiedź na moje pytanie. Jest to jakaś niezręczność? Źle się stało? Czy nie ma to znaczenia, że akurat to się zbiegło w czasie? No pan prezydent przecież nie dysponuje tym, w jaki sposób, kiedy... Nie, ja nie o to pytam, przecież ja nie mówię tutaj, dlaczego pan prezydent nie porzucił myśli o prezentacji sztabu i cały sztab nie powinien się przeczekać. Nie, pytam po prostu, czy był kłopot, czy nie. No jest taka sytuacja, że raczej to powinno odbywać się w taki sposób spokojny, tak? Natomiast no, pan prezydent nie wchodzi w sprawy związane z tym, w jaki sposób działają służby. Jeśli takie działania są podejmowane, to zakładam, że jest to wszystko zgodnie z prawem i zgodnie z dyspozycją i koniecznością chwili związanej z tym, ażeby w Polsce był porządek. Jan Grabiec. Sprawa jest poważna, chociaż te pierwsze oceny przypominają bardziej historię z filmu Ojciec Chrzestny. Tam jest taka scena, kiedy jeden z bohaterów zostaje łeb konia w swoim łóżku i tak trochę to wejście CBA do posiadłości nieruchomości Mariana Banasia przypomina taki gest ze strony Ojca Chrzestnego, że jeśli prezes NIK-u będzie za bardzo przeglądał dokumenty i kontrolował działalność rządu i agent mu podległych, to może go spotkać jakaś przykrość. Marian Banaś jest jednym... Żadnego łba, z tego co wiem, nie zostawiono. No nie, przynajmniej nie ma zdjęć z tych sytuacji. Dowiemy się może czegoś więcej za parę miesięcy. Mam nadzieję po wyborach prezydenckich, po wyborach parlamentarnych powstanie komisja śledcza, która wyjaśni, co się działo z Marianem Banasiem i ze służbami państwa w ostatnich latach, bo sprawa ma swoją historię. Marian Banaś jest jednym z najbardziej prominentnych polityków PiSu. Jest osobą, która w najnowszym programie PiSu jest wymieniana jako wzorzec urzędnika. W tym programie na wybory parlamentarne niedawno zakończone. Jeszcze 4-5 miesięcy temu pamiętam owacje, oklaski i gratulacje ze strony premiera, ministra sprawiedliwości pod adresem Mariana Banasia, kiedy został wybrany prezesem NIK-u. Kilka miesięcy temu panie, został wybrany ministrem finansów. Panie pośle, pan tymczasem całą historię przypomnieć. Nie, zmierzam tylko do tego, że o aferze Mariana Banasia wiemy od ponad 2 lat, kiedy pracownicy podlegli mu skarbówki ujawnili przekręty, jeśli chodzi o oświadczenia majątkowe. Ponad rok temu wybuchła afera ukrywana przed opinią publiczną mafii VAT-owskiej w Ministerstwie Finansów. Teraz media piszą o tym, że być może te kwestie, które teraz są przedmiotem tych wejść służb, dotyczą właśnie prania brudnych pieniędzy i powiązań Mariana Banasia z bo tam pojawia się podobna kwota 5 milionów złotych wypranych i 5 milionów złotych wyłudzonych przez mafię VAT-owską złożoną z wysokich funkcjonariuszy Ministerstwa Finansów. Mnie najbardziej ciekawi ten aspekt, bo my tego wszystkiego nie wiemy. Dowiemy się, kiedy będzie w przyszłości komisja śledcza, ale dlaczego premier rządu, do niedawna minister finansów, wicepremier, któremu podlegało Ministerstwo Finansów, od ponad roku wie o tym, że w ministerstwie mu podległym funkcjonowała mafia VAT-owska. Na czele tego ministerstwa stał Marian Banaś. Dlaczego on nigdy nie stanął przed opinią publiczną w Sejmie albo przed dziennikarzami, nie odpowiedział na pytania? Dlaczego ukrywa to przed opinią publiczną w Polsce? Przecież to dotyczy publicznych pieniędzy. Należy nam się wyjaśnienia, należy nam się wiedza. Obawiam się, że dopiero po odsunięciu PiS-u od władzy będzie możliwe wyjaśnienie kulis tej afery. A może prokuratora zrobi to wcześniej? Janusz Kowalski. Pani redaktor, no to jest oczywiste, że pan poseł Grabiec w tej chwili uzyskał tytuł hipokryty roku, a może i nawet nie, dziesięciolecia. Pan jest dopiero mówi, luty, proszę no to, nie przyznać się tu. I teraz tak, porozmawiajmy o faktach. Fakty są takie, no nie dziwi się, że panu wszystko się kojarzy z mafią i z gangami, bo jak rzeczywiście rządziła Platforma, no to mafie VAT-owskie, mafie lekowe, mafie reprywatyzacyjne szalały. Jak rządzi Prawo i Sprawiedliwość, jak rządzi Zjednoczona Prawica, to my te mafie wsadziliśmy po prostu za kratki. My je po prostu zamykamy. I u nas tym się różni Zjednoczona Prawica od Platformy Obywatelskiej, że my nie mamy żadnych świętych krów. Nie ma Mariana Banasia, nie ma... jeżeli ja panu nie przerywałem. Nie ma litości dla polityków, senatorów, którzy po prostu łamią prawo. A wy co robicie? Wy robicie to, że wybieracie oskarżonego formalnie przez prokuraturę Krzysztofa Kwiatkowskiego do Krajowej Rady Sądownictwa i to jest wasz standard i ten człowiek w tej chwili opiniuje polskich sędziów. To są standardy Platformy Obywatelskiej. Pan Neumann, pan Gawłowski, którego zrobiliście senatorem, nie wystawiając swojego kandydata. A teraz do rzeczy, panie ministrze. Rzecz jest takie, nie ma świętych krów. To jest właśnie Zjednoczona Prawica. My absolutnie nie mamy żadnych świętych krów i póki ministrem sprawiedliwości jest pan Zbigniew Ziobro, żadna mafia VAT-owska, żadna mafia lekowa, żadna mafia reprywatyzacyjna nie będzie spała. Nie ma nic dziwnego powiedzianego wszystko kojarzy z mafiami. Te czasy nie wrócą. Spektakularnej akcji, która miała miejsce w środę. To wszystko jest zgodne z procedurami, z porządkiem rzeczy, z planami. A ma pani jakąś wątpliwość? Bo nie, ja się cieszę, że polskie prawo... A to nie ma znaczenia, czy ja mam wątpliwość, czy nie, ja pana pytam. To, że w kalendarzach, kiedyś jak rządziła Platforma, wszystko było pod kalendarze polityczne układane. Dzisiaj państwo po prostu działa normalnie. Tam, gdzie są przestępcy nieprawidłowości, tam po prostu państwo działa to kiedy przesłuchali Jarosława Kaczyńskiego swoje koperty z 50 tysiącami? Jako o świętych krowach mowa. Kiedy? Ale przecież te sprawy się już zakończyły i dobrze pan o tym wie. No i bo nie było przesłuchania. Drodzy panowie, teraz mówi pani Agnieszka Ścigaj. Odniosę się do tego, co powiedział pan minister Kownacki. Ja się dziwię, że pan ma takie zaufanie do CBA, bo przecież to CBA w takim razie wpuściło pana i pewnie wielu kolegów lekko w kanał, że zagłosowaliście za panem Banasiem, bo jednak na czas wam informacji nie dostarczono, więc miałabym obawy, czy państwo dalej nie jest z dykty i w momencie, kiedy media dopiero coś ujawniają, to jest taka, a nie inna reakcja. To świadczy, ta cała sytuacja świadczy przede wszystkim o jednym, że jak od kilku lat powtarzamy, że zmiana mechanizmów, a nie ludzi tylko i wyłącznie na stołkach, czyli wali się cała teoria Prawa i Sprawiedliwości, która mówiła, że tamci byli źli, my będziemy teraz lepsi, damy wszędzie lepszych ludzi i państwo będzie wtedy działało. Oczywiście, że tak nie jest i nie będzie i o tym się Prawo i Sprawiedliwość przekonuje. Po to też Koalicja Polska podpisała porozumienie i chce dalej postulatów proobywatelskich, żeby powłączać bezpieczniki, bo naprawdę to teraz tylko i wyłącznie możemy się zastanawiać, czy jeżeli już cały aparat państwa został przejęty od władzy ustawodawczej, wykonawczej, prezydenckiej, kontrolnych wszystkich organizacji, łącznie z wojskiem, policją i wszystkich innych instytucji, to teraz tak, czy te służby zaczną zajmować się sobą i tylko i wyłącznie, tak jak pan poseł powiedział, szukać tych nieświętych krów wśród tych świętych krów? Ale jak to sobą, pani poseł? Jeżeli służby zajmują się Marianem Banasiem, to co? To zajmują się prokuratura sobą? Prokuratura zajmuje się Marianem Banasiem, a CBA zajmuje się prokuraturą i kontrolą i NIK zajmuje się kontrolą, więc to już tak wygląda, jakby zajmowali się sobą nawzajem. No tak, ale to teraz tak to jest zorganizowane, że muszą się kontrolować te instytucje. No dobrze, a na końcu jest obywatel, który staje przed tą machiną państwa, posiadanym w jednych rękach. Organizację służb. Oczywiście, że państwa tak. Zmienić, na przykład taka propozycja związana z tym, że prokurator generalny ma reprezentować interesy obywateli wobec państwa i on powinien być wybierany w wyborach bezpośrednich, oczywiście wśród osób z odpowiednimi kwalifikacjami i doświadczeniem, ale nie byłby podległy już tej jednej partii. Służby takie jak NIK czy inne rzeczy powinny być obsadzane stanowiskami według kryteriów kompetencji, doświadczenia, a nie klucza partyjnego. To wtedy mielibyśmy możliwość, że obywatel, który stanie na nagle przed wymiarem sprawiedliwości albo w konflikcie z państwem nie będzie mógł iść tylko do Pana Boga, tylko do jakiejkolwiek instytucji, która nie będzie uzależniona jedna od drugich, bo tak to wygląda. W tej chwili są wszyscy uzależnieni od jednej partii i tak naprawdę wszyscy nawzajem się będą chronić, a jeżeli już będą się tropić, to tylko trzeba się zastanawiać, czy to jest złe zachowanie samo w sobie, czy tylko to jest złe zachowanie wobec tej partii i trzeba to uciszyć w ten sposób. Bo ja mam takie wątpliwości. Ale kogo my chronimy? My nikogo nie chronimy. No, widzi pan, no ale właśnie pytanie jest takie... Wszystkie mafie VAT-owskie po prostu siedzą dzisiaj w więzieniu. Ale pytanie jest takie, czy w tym momencie dopiero... Czy w tym momencie zaczęliście się zajmować panem Kaczmarkiem, że zaczął wam szkodzić? Dlaczego wcześniej nie rzucił? Ale czy pani nie widzi tego, że zmieniła się jednak okoliczność? Wtedy był bardzo święty. Pani poseł, spokojnie. Rządziła Platforma Obywatelska, miliardy złotych trafiały do mafii VAT-owskich. Rządzi Zjednoczona Prawica, minister Ziobro, minister Kamiński. Te miliardy trafią do budżetu. Nie widzi pani tej różnicy? Tak, dobra, ale rozmawiajmy o tej konkretnej sprawie, bo wszystkiego naraz nie damy. W tej sprawie to jedno zdanie, panie rektorze. Ja chciałbym przypomnieć słowa pana premiera Morawieckiego. Nie tak daleko, zeszły czwartek na mównicy sejmowej. Większość z nas słyszała te słowa, kiedy pan Mateusz Morawiecki wyszedł na mównicę i z tej mównicy chwalił Mariana Banasia. Robił to godzinie, co prawda. Ale dwuna... ale poczekajcie, powiem. O 12 w nocy chwalił Mariana Banasia, że był bardzo dobrym urzędnikiem, który świetnie się sprawdzał w ściganiu mafii VAT-owskich, tylko że sam dzisiaj... Przerywajcie. Tylko właśnie dzisiaj szukacie 5 milionów złotych, które sam gdzieś skręcił. Znowu się zagłuszacie. Ale to dokończę. Tylko właśnie dzisiaj za to dokładnie prokuratura wydała polecenie CBA. CBA weszło do pomieszczeń, żeby ścigać za te mafie VAT-owskie i za te 5 milionów, które zostały de facto skręcone. No to jest właśnie sedno tego, co pan premier Morawiecki nie przerywałem. Siedzę tutaj grzecznie, więc też nie przerywajcie. Ja wiem, że to tkuje strasznie, ale to się wydarzyło. Premier Morawiecki z mównicy Banasia chwali, po czym CBA wchodzi i go za to ściga. No to się stało, no. Bardzo ciekawe, panie pośle, już wie, za co pana ściga i że 5 milionów z mafii VAT-owskiej pan połączył z panem Banasiem. Nie wiem, jak to będzie później wykorzystywane przez pana Banasia, bo być może będą odpowiednie pozwy cywilne w tym zakresie, jak państwo tak kończycie. Natomiast rzeczywiście ja nie bronię. Mówię to samo, co powiedział pan premier Morawiecki. Rzeczywistość często nie jest czarno-biała i są osoby, które niestety są wątpliwości, są jeszcze skazane, są bardzo poważne wątpliwości, prawda? A z drugiej strony osoby, które wykonywały dobrze swoją funkcję i dobrze ścigały przestępców VAT-owskich, dobrze zagwarantowały dochód do budżetu państwa, czego nie było za czasów rządu PO-PSL. Porozmawiamy o kampanii wyborczej, już zaczęliśmy troszeczkę. Czy prezydent czuje wsparcie wszystkich polityków Zjednoczonej Prawicy, panie ministrze? Tak, ja nie zauważyłem, żeby ktoś, tak powiem, pana prezydenta, kandydata na urząd prezydenta RP nie popierał. Ale najważniejsze wydaje mi się... Ale czy jest to wystarczająco mocno wszyscy popierają i rzeczywiście są te ręce na pokładzie, wszyscy pracują, zbierają podpisy. Tak jak mówił niedawno wicemarszałek Senatu pan Karczewski, że on będzie osobiście zbierał podpisy. Tak, dzisiaj w całej Polsce przecież akcja zbierania podpisów, taka bardzo intensywna. To wsparcie jest, a najważniejsze wsparcie też, o które apelował pan prezydent, to był apel do wszystkich Polaków, którzy są jego sympatykami, o to tysięczne zaangażowanie się w kampanię prezydencką. No, pan prezydent ma troszeczkę taką inną sytuację niż w poprzedniej kampanii, no bo jest urzędującym prezydentem i te dwie sfery, kancelarii prezydenta i sztabu wyborczego i bieżącej kampanii trzeba będzie pogodzić, ale to jest najważniejsze z tego punktu widzenia, żeby te masa społeczna, która była zaangażowana też w roku 2015 w kampanii, także w tym roku 2020 była uruchomiona. Mi się wydaje, że nastroje społeczne są takie, że ta machina taka oddolna zupełnie będzie zaangażowana, ponieważ pan prezydent Duda cieszy się ogromną popularnością. Te spotkania, które odbywał przez całą kadencję we wszystkich powiatach i te, które odbywa teraz w ramach kampanii prezydenckiej, no, świadczą o tym, że zwolenników pana Andrzeja Dudy jest bardzo dużo i bardzo dobrze, bo to jest bardzo dobry prezydent, bardzo dobra para prezydencka. Teraz już przejdźmy do następnych osób. Pan poseł Jan Grabiec. Małgorzata Kidawa-Błońska ma wesprzeć Donald Tusk. Wiadomo coś więcej? W jaki sposób będzie wspierał? Świetna informacja. Donald Tusk jest członkiem Platformy Obywatelskiej, szefem Europejskiej Partii Ludowej. Na pewno jego kontakty międzynarodowe przydadzą się w odbudowaniu pozycji międzynarodowej Polski. Nie, ale to ma budować pozycję pani, rozumiem, pani marszałek Kidawy-Błońskiej w Polsce. Na razie. Błońska jako kandydatka na prezydenta na pewno będzie korzystała z kontaktu, wiedzy, doświadczenia Donalda Tuska. Jeśli chodzi o pozycję międzynarodową Polski w trakcie kampanii wyborczej, na pewno pani marszałek przygotuje się do pełnienia roli prezydenta i te kontakty międzynarodowe też na pewno jej się przydadzą. Dzisiaj kampania się rozkręca. Widać, że Małgorzata Kidawa-Błońska jest bardzo ciepła, witana przez wszystkich Polaków. Hejderów. Od Podkarpacia, przez Lubelszczyznę, po polskie morze i to pozytywnie nastraja. Kampania jest na starcie, panowie tutaj dogryzają, ale ja nie wiem, jak słyszę te słowa prezydenta Andrzeja Dudy o tym, żeby tutaj stonować kampanię, żeby sobie słuchać. Nie dogryzać i słyszę panów, to jakoś te pan, rzeczywistości pan, się rozjeżdżają. Ale największy uśmiech mój budzi news dzisiejszy poranny z gazet, że podobno szefowa kampanii pana prezydenta Andrzeja Dudy w kampanii samorządowej pogryzła jakiegoś mieszkańca Milanówka. W ramach działań kampanijnych w ciszy wyborczej podobno kolportowała ulotki. Ktoś chciał ją zatrzymać, wezwał Straż Miejską. I wtedy doszło do pogryzienia. Ciekawe newsy, jeśli chodzi o sztab. Ale mi się wydaje, że pani adwokat, kiedy moje skarżenie... Są inni kandydaci. Ale chwileczkę, nie, bo tutaj jeszcze są przedstawiciele innych sztabów. Nie chciałabym, żeby to była taka sekwencja prezydencka, ale bardzo proszę króciutko. Czy Robert Biedroń zaskoczy czymś w najbliższym czasie, bo ostatnio niektórych zaskoczył powołaniem na doradcę pana Stanisława Cioska? Przyłączają się nowe osoby do sztabu Biedronia, które są prezentowane. Wczoraj został przedstawiony główny doradca ekonomiczny Roberta Biedronia, Marek Belka, były premier, były szef Narodowego Banku Polskiego. Zgodził się objąć ważną funkcję głównego doradcy do spraw bezpieczeństwa, ewentualnie przyszłego szefa BBN-u Janusz Zemkę, były minister obrony narodowej, szef służb, Komisji Spec-Służb i Obrony Narodowej, więc doświadczenie wokół Roberta Biedronia też jest bardzo ważne. Są różni fachowcy i do spraw międzynarodowych i polityki społecznej. Są młodsi i starszego pokolenia, bo nikim nie gardzimy. Ale dokończ, panie doktor. Ale mamy mało czasu. Ale wszyscy tu mówili dłużej, więc ta minuta mi się należy. Tyle, 30 sekund. Serwisu? 30 sekund. Zamiast serwisu minuta? Więc kampania wyborcza nabiera tempa. Krok po kroku ją rozbudowujemy. Jestem przekonany, że Biedroń w tej kampanii jeszcze wiele razy skoczy bardzo pozytywnie. Kropka. Dobrze, to już nie będę pytać, bo nie ma czasu. Proszę bardzo. Władysław Kosiniak-Kamysz jako pierwszy kandydat. A nie, ja do pani mam pytanie. Czy Kukiz 15 jest pani zaangażowany? Nie, pana Gawkowskiego nie będę. Czy Kukiz 15 całym sercem się angażuje w kampanię? Ja jestem członkiem sztabu. Stanisław Tyszka, kilku posłów jest członkiem sztabu, więc trudno się nie angażować. Jestem szefem sztabu małopolskiego. Będą jakieś fajerwerki za tydzień? Dzisiaj mamy przykład konwencję programową, więc jako pierwszy kandydat pokażę pełny program, nie będzie się bawił w upuszczanie jakby jakiejś tam wiedzy. Oczekujemy debat merytorycznych. Polakom należy się z szacunku do nich rozmowa na temat konkretnej wizji prezydentury, a nie tylko i wyłącznie taka kampania. Jesteśmy zarejestrowanym komitetem. Za tydzień jest konwencja rozpoczynająca taką już i koalicji polskiej pełne zaangażowanie w kampanię. Mieliśmy ją zrobić wcześniej, ale niestety PKW ją nam troszeczkę zatrzymało. Po jednym zdaniu, ponieważ czas przełamać ten taki podział popisowy i mieć prezydenta doświadczonego polityka. No, przede wszystkim maski opadły. To, co powiedział poseł Grabiec, za Małgorzatą Kidawą-Błońską jest Donald Tusk, jego ludzi Ostachowicz-Nowak. Oddanie dzisiaj głosu na Małgorzatę Kidawę-Błońską to jest oddanie na 8 lat rządów Platformy Obywatelskiej Ewy Kopacz i Donalda Tuska i to jest właśnie oddanie za tymi czasami, kiedy hulały mafie VAT-owskie i na szczęście to powiedział i mam nadzieję, że w związku z tym pan prezydent Duda wygra w pierwszej turze. Nie głosujmy na Tuska, nie głosujmy na bojówki Małgorzaty Kidawy-Błońskiej i na Małgorzatę Kidawę-Błońską. Wybierzmy spokój i roztropność pana Dury. Pierwsze słyszę, nie wiem skąd takie informacje, nie wiem kto kogo będzie przepraszał, bo to naprawdę nie jest poziom debaty. Dziękuję. Agnieszka Ścigaj, Krzysztof Grabowski, Bartosz Kownacki, Jan Grabiec, Kidawy-Błońskiej w Warszawie. Dziękuję. Paweł Sałek, Janusz Kowalski. Wracam już do usłyszenia. Jakieś fobie?